i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 14 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od rana w Świnoujściu operacja podnoszenia miny, obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. W stolicy Ukrainy, Kijowie, ostrzelano z granatnika siedzibę jednej ze stacji telewizyjnych. 50 dzieł składa się na wystawę w przestrzeni Magdaleny Abakanowicz, którą można oglądać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jutro w Świnoujściu operacja usuwania miny morskiej z II wojny światowej. Będą ją wydobywali marynarze 8 flotylli obrony wybrzeża. Niewybuch zalega na głębokości około 6 metrów na skraju toru wodnego Szczecin-Świnoujście, tuż przy wyjściu z kanału Piastowskiego na Zalew Szczeciński. Jacek Antczak, dyrektor do spraw bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Szczecinie, mówi, że niewybuch przepłynie kanałem przez środek miasta, dlatego ewakuowani zostaną mieszkańcy w promieniu 200 metrów od osi toru wodnego. To ulokowanie tej miny oraz przestrzeń, jaka jest wokół tej miny, gdyby doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, tak jak pan prezydent powiedział, w zasadzie można powiedzieć do 8 kilometrów nie powinno nikogo być, zwłaszcza na wodach Zalewu Szczecińskiego. Na czas wydobycia miny tor wodny Szczecin-Świnoujście zostanie zamknięty w trakcie transportu niewybuchu poza port. Wstrzymane zostanie też kursowanie promów na obu świnoujskich przeprawach. Przewiduje się, że nastąpi to w godzinach między 8 a 9. W tym czasie planowana jest także ewakuacja ludzi z obszarów położonych najbliżej nabrzeża. Osobom planującym podróż do Świnoujścia samochodem w godzinach porannych sugerowany jest wybór drogi alternatywnej przez Niemcy. W stolicy Ukrainy, Kijowie, ostrzelano z granatnika siedzibę jednej ze stacji telewizyjnych. Kanał 112 związany jest z prorosyjskim ukraińskim politykiem. Do ataku doszło nad ranem. Pocisk z granatnika uszkodził fasadę budynku i napis z nazwą stacji. Pod siedzibą kanału 112 znaleziono korpus wykorzystanego granatnika. Śledztwo w sprawie ostrzału prowadzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Dyrektor generalny telewizji 112 Ihor Beckendorf zwrócił się do władz Ukrainy o potępienie ataku. Władze telewizji oświadczyły też, że niedawno zwróciły się do Służby Bezpieczeństwa ze skargą na groźby, które telewizja miała otrzymywać od radykalnych ugrupowań. Telewizja 112 często jest krytykowana za prorosyjską politykę informacyjną. Telewizja jest kontrolowana przez Wiktora Medwedczuka, prorosyjskiego polityka, a prywatnie ojca chrzestnego jednej z córek Władimira Putina. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Prawie 50 dzieł składa się na wystawę zatytułowaną W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz, którą można oglądać w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Na ekspozycję złożyły się słynne abakany, instalacje i rzeźby. W muzealnych salach Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zgromadzono najbardziej znane, stanowiące już ikony prac artystki. Osoby niezwykłej, kreatywnej, przełamującej bariery. Dzieła, które mogą podziwiać zwiedzający, są tego potwierdzeniem, przekonuje Eulalia Domanowska, dyrektor instytucji i kurator wystawy. Pokazujemy te przykłady, które uważamy za najważniejsze. Przede wszystkim najważniejsze abakany, które są w Polsce, oprócz kolekcji wrocławskiej. Na otwarcie wystawy prac zmarłej 2 lata temu rzeźbiarki przyjechali wielbiciele jej twórczości z całej Polski. Mimo że wielokrotnie już podziwiali jej dzieła, za każdym razem odkrywają w nich coś innego, coś nowego. Ta sztuka jest cały czas aktualna i Magdalena Abakanowicz tak naprawdę przełamała taki stereotyp artystki tkaniny. Poza tym są z materiału, czyli są takie ciepłe, domowe. Ekspozycję będzie można oglądać do 6 października. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W piątek 19 lipca w Pucku kolejna odsłona Lato z Radiem Festiwal 2019. Podczas dwudniowej imprezy wystąpią m.in. Daria Zawiałow, Muniek i Przyjaciele, Sławek Uniatowski czy kapela ze wsi Warszawa. Na 2 dni Puck stanie się także miejscem spotkań z artystami i dziennikarzami Polskiego Radia, których będzie można spotkać w strefie muzycznej, zapowiada gospodarz strefy Damian Sikorski. Otwieramy strefę muzyczną w piątek o godzinie 15. Będziemy rozmawiać o audycjach, które odbywają się na antenach Polskiego Radia. Będą też spotkania nasze, dziennikarzy, gdzie będziemy przedstawiać kulisy naszej pracy w radiu. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Pucka będą też nadawane trójkowe audycje. Zapraszamy do Trójki czy lista przebojów programu trzeciego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś rozpogodzenia na północy kraju, miejscami przelotny deszcz, w południowej połowie kraju także burze, od 18 stopni w Trójmieście i Suwałkach do 23 w Bydgoszczy i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam wszystkich fanów muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Tej nocy zabieram Państwa w podróż wyznaczoną nagraniami artystów, którzy w swojej twórczości przeszli dosyć charakterystyczną dla naszych spotkań drogę. Swoją działalność bowiem często rozpoczynali od dźwięków preparowanych najpierw w komputerze, aby po latach przekształcić syntetyczne dźwięki w tradycyjne nagrania, nadając im nową jakość. I ktoś mógłby tutaj zapytać, na czym polega niby ta nowa jakość, skoro wiele lat temu, czy to w latach 60. lub 70., takich płyt i takich utworów była przecież cała masa. Otóż teoretycznie tak. Praktyka jednak pokazuje, że wyjście właśnie od takiego mozolnego lepienia muzyki w komputerze nadaje jej potem w wymiarze nagrywania na setkę nieco innego charakteru możliwego do osiągnięcia właśnie wtedy, kiedy punktem wyjścia był komputer. Jednym z najpiękniejszych obecnie dla mnie przykładów jest Samuel Shepard. Artysta robi na mnie tym większe wrażenie, że mimo osiągnięcia doskonałego warsztatu we współpracy ze swoim zespołem, cały czas poświęca dużo energii muzyce powstającej na zasadzie digitalowych modułów. Tej nocy zresztą będzie można to porównać. Z jednej strony dzięki epce opublikowanej w miniony piątek, a z drugiej na płycie sprzed 3 lat. Zresztą to nie koniec dzisiejszych propozycji, ale o tym za kilkanaście minut. We'll be right back. Mam nadzieję, że dosyć często sięgają Państwo po ulubione płyty, powodując tym samym, no, takie charakterystyczne zrzucie opakowania, czy w przypadku winyli, samych płyt. Ciekaw jestem, czy są to bardziej te klasyczne albumy wielkich gwiazd, czy może tak jak w przypadku wybrzmiałego nagrania, utwory artystów gdzieś z drugiego bądź trzeciego szeregu i tym samym rozpoznawania ich wśród rzeszy fanów. Floating Points i jego zespół jest bez wątpienia przykładem tych ostatnich twórców, wpisujących się w jedną z wielu muzycznych nisz, pulsujących trochę inaczej niż gwiazdy głównego nurtu, pozostających w ciągłym świetle Jupiterów. Mówię o tym, ponieważ wybrzmiały Quipper, bo taki tytuł nosi ta kompozycja, jest jedną z tych płyt, które właściwie od momentu jej publikacji, a było to w lipcu 2016 roku, co najmniej raz w miesiącu pojawia się w mojej dźwiękowej przestrzeni. Powód? Otóż poza cudownie wymyśloną kompozycją, winyl, na którym znalazło się to nagranie, jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, a dźwiękowe smaczki tak bardzo podnoszą jego wartość, że właściwie powodują, iż co jakiś czas mam fizyczną potrzebę w posłuchaniu tego nagrania. Czy podobnie będzie z nową epką, której premiera miała miejsce kilka dni temu? Czas pokaże. Niemniej chcę zwrócić Państwa uwagę na to nowe wydawnictwo i po przepięknym secie duetu Adjut Boys przedstawię go Państwu w drugiej części naszego spotkania. Do tego czasu mixtape wspomnianego brytyjskiego duetu DJ-ów, jak również wspaniałe, organiczne nagranie Mushrooms Project, flirtujące ze stylistyką Balearic, otulające słuchacza miękkim, ciepłym i w sumie relaksującym brzmieniem, nasączonym jednak charakterystycznym napędem, wynikającym podobnie jak w przypadku Floating Points, z tych początków, w cudzysłowie tej komputerowej działalności, ale też z powodu pewnego symptomatycznego myślenia o muzyce, No właśnie przez pryzmat kultury klubowej i kultury płyty winylowej. Thank you. W programie trzecim Mushrooms Project i utwór opublikowany na 10-calowym winylu w 2012 roku. To było w wytwórni Lęk, będącej poniekąd punktem wyjścia do kolejnej części naszego dzisiejszego spotkania. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim wyjątkowo eklektyczny set brytyjskiego duetu Adjud Boys, opublikowany przez Claremont 56, czyli wytwórnię, której sublabelem jest wspomniane wcześniej wydawnictwo Lęk. W trakcie kilkudziesięciu minut tej muzycznej opowieści usłyszą Państwo całą masę utworów, które na pierwszy rzut ucha pochodzą z tak odległych światów, że tylko ktoś o wyjątkowych umiejętnościach i wrażliwości decyduje się na połączenie tego wszystkiego w jedną muzyczną opowieść. Ale Adjud Boys, czyli brytyjski duet DJ-ów i producentów, ma obie te cechy, co jak sądzę ułatwia sprawę. Ponadto ciekawostka, ponieważ na wstępie opowieści pojawi się głos zmarłego w 2017 roku współzałożyciela niemieckiego zespołu Ken, który jak wiadomo wpisał się w historię niemieckiej awangardy i krautrocka. Mam nadzieję, że Państwo mają wygodne warunki do słuchania, ponieważ ów mixtape wart jest komfortu. Przed Państwem Adjud Boys z piękną selekcją płyt wydanych pierwotnie w Clermoncie 56. potrójne pasmo przenoszenia.